صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمان عزيز الله جل جلاله قميبي ما و شما و پور انسان ها را دم قمل دین گذاشته است. قمل دین در زندگی ما بیاید زبردست محنت بکار است. محنت به چی میگویند؟ بالخصوص به شما خانم ها چقدر محنت به پدر یا به شوهرت میکنید تا به تو یک لباس بیاره، یا چقدر عذر میکنید تا تو را در عروسی ببره. اگر عروسی به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم بود خوب، اگر در هتل بود تو را به طرف جهنم میبره. ببینید خواهرای عزیز، ما خواهرای عزیز، علما میفرماید 100 سال دنیا دو نیم دقیقه آخرت است. آخرت همیشه و همیشه است. ببینید خواهرای عزیز، به دو نیم دقیقه دنیا تو را خدا برباد میکنی. خواهرای عزیز بیایید که ما محنت آخرت را بکشیم که برای همیشه ابدالابد کامیاب شویم. کامیابی چیست؟ راضی کردن الله جل جلاله. راضی کردن الله جل جلاله کار انبیا علیه السلام بود. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال بالای قلهای صحابه محنت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را کشید. کلمه به خود معنا دارد و مقصد دارد. معنای کلمه ای است که نیست هیچ کسی لایق عبادت و پرستش به غیر الله جل جلاله. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده و نبی الله جل جلاله است. مسلمانان عزیز، آل مقصد کلمه را میگویم. مقصد کلمه ای است که چهار یقین بدل بیاید. مقصد اول کلمه ای است که تمام مخلوقات و تمام امکاناتشان مثل مرتک کوچکترین مخلوق الله جل جلاله است. تا حضرت جبرئیل علیه السلام که بزرگترین مخلوق الله جل جلاله است، یقین در دل ما بیاید که بدون حکم ارادی الله جل جلاله هیچ کاری کرده نمیتواند. الله جل جلاله با قدرت کامل خود هر چی بخواهد میشه. الله جل جلاله ذات شقیقی است. الله جل جلاله صفات شقیقی است. یقین در دل ما بیاید که الله جل جلاله خالق ماست. خلق کننده آسمان، زمین، شب و روز، آفتاب و مهتاب، پرنده، چرنده، خزنده، گزنده، دیده و نادیده، بهشت و دوزخ، انس و جنس. یقین در دل ما بیاید که خالق یا الله جل جلاله است. الله جل جلاله رازق ماست. علما میفرماید الله جل جلاله اوت و ماهی ها در دریا دارد که هر گمیش یک لقمه شان است و ما از اون ماهی ها میلیون در میلیون است. اتو حیوان ها در جنگل است که روزانه 6 کیلو خون تازه میخورند. از این حیوان ها میلیون در میلیون است. مثل یا پرنده ها. ببینه خواهرای عزیز، الله جل جلاله همه ای یار روزی میته، رزقشانه میته. ما و شما یقین در دل ما بیایه که روزی را الله نه پدر میته، نه برادر میته، نه شوهر میته. یقین در دل ما بیایه که روزی الله جل جلاله میده. در این وقت ما و شما کامیاب میشیم. الله رب العزت مالک ماست. مالک به او میگن که سر ملکش حاکمیت داشته باشد. اگر مالک به پدر میگفتن یا به شوهر میگفتن، پس نمیمان که زنهایشان بمارد نه اولادشان. پس مالک حقیقی الله جل جلاله است که هست ما کرده، صورت داده، ما را دوباره میراند و دوباره زنده میکند. ذره ذره از پیش ما پرسان میکند. یقین در دل ما وقتی که آمد ما کامیاب میشیم که از الله جل جلاله میشه، از مخلوق نمیشه. مقصد سیم کلمه ای است که زندگی کردن به طریقه نورانی رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیابی دنیا و آخرت است. ببینید مسلمانان عزیز، بالخصوص به شما خانم ها و خواهرایی که ادعا دارید که ما پیروی از بیبی فاطمه الزهرا رضی الله عنها میکنیم، شما در کتاب ها مطالعه کنید که آیا بیبی فاطمه الزهرا با شوهر خود زبان درازی کرده؟ آیا بیبی فاطمه الزهرا سر صورت خود به نامحرم نشان داده؟ ببینید خواهرای عزیز، دنیا دارالفناست، آخرت دارالبقا است. بزرگترین گناه که خانم ها میکند به مرد ها میگوید که ریش خود را بتراز. علما میفرماید که به یک روایت ریش واجب است، به یک روایت ریش سنت است. مفهوم حدیث شریف است کسی که در زمان فتنه و فساد یک سنت را زنده میکند ثواب شهید ها میبرد. ببینید خواهرای عزیز، نصیحت من برای همه تان همین است که به پدرتان، به شوهرتان، به برادرتان ترغیب بدهید که ریش مبارکشان را بماند. انشاءالله که الله جل جلاله ثواب 100 شهید به شما هم میده نصیب میگردانه. بزرگ میفرماید کسی که ریش خود را میتراشد قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم را میتراشد. استغفر الله. مقصد چهارم کلمه ای است که خلاف ورزی از طریقای رسول الله صلی الله علیه و سلم ناکامی دنیا و آخرت است. مولانای روم می فرماید خلاف پیغمبر کسی را گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. معنای کلمه را گفته، مقصدش هم گفته، مال فضیلتش را بگوید. فضیلت کلمه ای است کسی که روزانه 100 مرتبه لا اله الا الله می گوید. الله جل جلاله وقتی که او را از قبر بلند می کنه چهرش مثل مهتاب شب 14 آره روشن و درخشان می باشد. دیگه مفهوم حدیث شریف است کسی که یک کافر اگر یک بار بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، اگر بمیرد جنت سر او واجب میشه، اگر زنده باشد دیگه احکام های الله جل جلاله بالای او فرض میشه. بعد از کلمه اولین حکم الله جل جلاله نماز است. نماز معراج مؤمن است. نماز خونی که چشمه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نماز افضل جهاد است. نماز روی شیطان را سیاه میکند. مقصد نماز این است که ما از خزانه های الله جل جلاله به ذریعه نماز طلب کنیم، مثل که انبیا علیه السلام و صحابه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه بزرگان دین با کدام مشکلی که برایشان پیش میشد فورا متوجه به نماز میشدند. میفرماید که یک زن کافر پسر خود را گرفته پیش حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ما چی بگوییم که مسلمان شویم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید. وقتی که مسلمان شدند گفتند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما نماز را یاد بده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که این زن را پیش ازواج مطهرات ببرید که نماز برش یاد بدهند و این پسر را پیش از اصحاب صفه. مدتی گذشت که این پسر فوت کرد. این پسر را شستشو کردند و کفن کردند. بعد هم به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند بچه او زن فوت کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که مادرش را خبر کرد؟ گفتند نه. گفت فورا او را خبر بدین که مسافر است. مادرش آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من نماز یاد گرفتم، اجازه بدید که دو رکعت نماز بخوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بسیار خوب. ایزان در یک گوشه شروع به نماز کرد. بعد از نماز دست خود را بلند کرد، گفت یا الله جل جلاله، مرده و زنده در قبضه قدرت توست. این بچه مرا زنده کو که کفار مرا تا نمیتن. و میگوید ایزان به دین اسلام رفت، پسرش مرد. یک صحابی میگوید که ما بالای سر میت بودیم که کفن خود را از روی بلند کرد، سبحان الله زنده شد. میفرماید که تا 15 سال بعد از حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود. ما که 5 وقت نماز را به سر وقتش میخوانیم، الله جل جلاله برای ما 5 انعام میتاب. اولی که تنگی رزق دور میکنه، دومی که عذاب قبر دور میکنه، سومی که از پل صراط مثل برق وارد تر میشیم، چهارمی که اعمال نامه بعد از راست ما داده میشه، پنجمی که بدون حساب کتاب داخل جنت میشیم. مسلمانان عزیز کوشش کنیم که علم یاد بگیریم. مقصد علمی است که بالای هر مرد و زن مسلمان به قدر فرض است که حلال از حرام، جایز از ناجایز فرق کرده بتانه. زندگی 24 ساعته ما را عالمانه تیر کنیم. مفهوم حدیث شریف است کسی که یک آیه قرآن شریف را یاد میگیرد افضلتر از 100 رکات نماز نفل است. کسی که یک باب علم را یاد میگیرد افضلتر از 1000 رکات نماز نفل است. و شما باید ذاکر، ما شما باید ذاکر باشیم. مقصد ذکری است که ببینیم اگر لباس ها چرک کند با صابون را میشوییم و چرک او را از بین میبریم. اگر قلب های ما چرک شود ذکر او را از بین، چرک های قلب ما را ذکر از بین میبره. مفهوم حدیث شریف است در جنت 8 دروازه است. یک دروازش خاص برای زاکرین است که خنده کنان داخل جنت می شود. مسلمانان عزیز باید زبانهای ما با ذکر تازه باشد. حال ما شما باید اخلاق ما را جور کنیم. مقصد اخلاقی است که حق خود را پایمال کردن، حق دیگران را ادا کردن. مفهوم حدیث شریف است کسی که به علما قدر نمی کند، به بزرگا احترام نمی کند و به خردها شفقت نمی کند، او از اهل ما نیست. ما و شما کلی کارها را می کنیم، باید نیت ما را صحیح کنیم. مقصد صحیح نیت ی از هر کاری که نکنیم خود بر رضای الله جل جلاله باشد. مفهوم حدیث شریف است کسی که یک دانه خرما را بر رضای الله جل جلاله میتا، الله جل جلاله به برابر کوی احد ثواب برش میتا. این 5 اعمال در زندگی ما چطور میآید که به کار دعوت تبلیغ خود را به کار خوب کار دعوت تبلیغی است که خود ما مقصد کار دعوت تبلیغی است که خود ما به کار خوب کنیم، دیگران را به کار خوب دعوت بدیم، خود ما کار بد نکنیم و دیگران را از کار بد منع کنیم. کار دعوت و تبلیغ کار امروز دیروز نیست. 1,24,000 انبیا کم و بیش به دنیا تشریف آوردن، کار همه ایشان دعوت و تبلیغ بود. در زمان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک زن بود به نام ام شریک. روزانه که کفار نمی بود در خانه هایشان می رفت زنهای کفار را به دین اسلام دعوت می داد. کلشان به اسلام مشرف می شدند. زمانی که شوهرشان می آمد می دید که خانمهایشان مسلمان شدند. اینها می گفتند، داد می زدند که پیامبر صلی الله علیه وسلم چی کار می کند که زنهای ما را مسلمان می کند. تا ای که اطلاع به دست آوردند که یک زن است که زنهایشان را دعوت می کند. ام شریک را دستگیر کردند. چند مرد کفار او را به شطور بسته کردند و گفتند که این زن از محل ما نیست، این را ببرید در راه، برش نه غذا بتین نه آب، در محل خودش که رسیدید با یا مرده یا زنده در امو محل بیاندازیدش برگردید. در راه که بردن سه شبانه روز گذشت. به بی بی صاحب سه شبانه روز نه آب دادن نه غذا تحمل کرد. اما بعد یک آفتاب بسیار سوزان بی بی صاحب و همراه شطور بسته کردن. کفار خودشان به سایه رفتن. بی بی صاحب سر خود را با آسمان بلند کرد و گفت یا الله جل جلاله، من به خاطر دین اینقدر تحمل کردم. برای راست الله جل جلاله از آسمان دولچه پایین کرد، بی بی صاحب را نوشان. بی بی صاحب تر و تازه شد. وقتی که کفار برگشتن دیدن که بی بی صاحب تر و تازه است، با او گفتن که آب های ما را خوردی. بی بی صاحب گفت او بی اقلا، من خب بسته استم در زنجیر. کفار گفت که ای آب خی از کجا شد؟ بی بی صاحب گفت با او ذاتی که من محنت کردم امو بر ما آب داد. کفار فورا بی بی صاحب را واس کرده و بی بی صاحب بر اونها دعوت داد. آنها فورا به دین اسلام مشرف شدند. ببینید خواهرای عزیز، کار دعوت تبلیغ تنها کار مردها نیست، به زنها هم اجازه داده به ختم نبوت الله جل جلاله. این کار به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم سپرده. هر کسی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، این کار کارشان است. چی مرد باشد چی زن، چی خارجی باشد چی داخلی، به این خاطر علمای کرام یک وقت تعیین کرده به مردها 3 روز خروج کردن باید گرفتن این کار 4 ماه. اگر کار مقصد زندگی خود کردن و پور انسانها رساندن، به خاطر زن هر تبلیغی میتونه خانم خود یا مادر خود یا دختر خود یا خواهر خود کاروسی نکرده باشه، یک جماعت درست شد و این کار یاد بگیره. به خاطر این کار آماده استم که این کار مبارک درست یاد بگیره و مقصد زندگی خود بکنه و به پور خانم های دنیا برسانم. انشاءالله شما کل کوشش کنه که این کار یاد بگیرید و به دیگران برسانید. انشاءالله کوشش خوب میکنید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.